mine. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. guitar, comp, not solo. I can take harmonica. Bye. Thank you. har nok et vis. Det som spilte i sted, det mye samme. Det du sa nå, det var ikke det du spilte engang. Jo, men det var ikke det. Nei, men jeg nå improviserer jeg med munnen det som er etter grunnen. Ja, som er det du tenker. Det som er tomt. Det du tenker er riktig. Ja, ok. Ja, og jeg synes det du spiller er kjempebra. Hvorfor synes ikke du det jeg spiller er kjempebra, liksom? Nei. Jeg spilte ikke noe raske noter i det hele tatt. Jeg spilte feeling, var det jeg gjorde. Ja, ja. Nok om det. Men jeg kan ikke la være å så komme. kommentere. Men du slutter jo å pikke på meg på sånne bittesmå ting. Jeg løfter jo deg en god. Nei, du gjør ikke det. Du trykker meg ned. Det ikke meningen å trykke deg ned. Nei. Jeg løfter. Ja, men jeg trykker deg ned på det som jeg mener jeg nu gjør godt. Men jeg løfter deg også på det som slutter bra. Synes du skal gå videre med det små lengjørende? Nei, jeg synes ikke det. Jo, du skal gå videre med litt små lengjørende, men du skal ha med deg noen musikere, en trommis, en bassist, som skjønner det små lengjørende. Er det der du vil? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Men du, hør. Du skal gå videre med deg, Grønland, så du får med deg noen som skjønner deg og din kompetanse på det du kan best. Og så skal du bygge noe greier på det, og det blir helt kong. Nå, Ove satt her også i sted og syns det akkurat det samme som jeg. Det der at du gjør noe greier. Hva jeg skal gjøre, men hva faen skal jeg... Det skal jeg være nødt til å gjøre hva andre, alle andre forteller meg hva jeg skal gjøre? Nei, det trenger jeg absolutt ikke å gjøre. Ja, men det er litt feil. Jeg er jo meg selv. Jeg bestemmer over meg selv hva jeg skal gjøre for noe. Ja, det gjør du. Jeg kan ikke følge noen andre whatsoever. Nei, men du må ikke avvise alle impulser som du får. Nei, det er ikke det jeg sier heller. Men alle andre sier at jeg skal gjøre ditt og datt og bla bla bla. Ja, men hvis det er noen som synes du har noe bra da, og så har lyst til å gjøre det med deg, og så hører ikke du på det, så blir ikke det noen som kommer og spiller med deg heller da. Men kanskje jeg ikke har lyst til å gjøre akkurat det. Ja, men kanskje det er noen som synes du har noe bra, og så har lyst til å gjøre noe i lag med deg. Men så er du så egoist eller sånn på din greie. Det er ikke noe med egoist å gjøre. Hæ? Det er ikke noe med egoist å gjøre. Ja, men når det gjelder innenfor den jazz-greiene, Det kommer med harmonien, ja. Da har vi meg med... Jeg spiller... Nei, jeg spiller grunntonen med first position. Da tar du feil. Han kan skifte harmoni totalt. Jo, det skal jeg gi deg et eksempel på. For dette her er... Hvis du vil at jeg skal gi deg et eksempel på det. Ja, vent litt. Men her er god grunn. Yo no sé qué vais a tocar, coño.